Euneko bost turista gutxiago Euskal Kostan ustailean, ara zer dion lehen datu bilketak, aroa, kontestu politikoa edo Frantziako Olimpiar jokoak, arrazoinak oraindik ez dira argi, baina bildu ditugun lekukotasunak hauek argi dira, udatiar gutxiago izan da orokorrean, endaian adibidez ondartza bazterreko txirla etxolako zirilek bere kalkuluak eginak ditu. Bah, j'ai regardé par rapport à l'année dernière, à la même période, c'est vrai qu'on a une baisse de fréquentation assez conséquente. On est à moins 20%, j'ai regardé. Txirla etxolatik urbil, Labalen ostatuko Eric Cazenavec, oar berdinadu. Manque d'ensoleillement et le reste, et puis un marasme ambiant aussi, hein, voilà, une conjoncture économique un peu compliquée aussi, voilà, tous ces facteurs qui font qu'il y a moins de monde. Ondartza bazterrean, ondartza gainean bezala, Angeluko, Uaina Surfeskolako Iban Iturbidek, sentitu du, aurten lasaiago zela, eta geroari begira kezkatzen hasia da. Sentitu dut, hainit jende gutiago, ikusten da badela krisi bat, jendeak kontsumitzen dute gutiago, edo kasu iten dute gehiago. Aspalitik lan iten dute mengo jende ekin orduan egia erran rapidilan deia lanean naiz, baina nire dirua irabazten duan gehiena da udan orduan jende gutia barima da, egia erran behizaren da zailago guren dako. Departamentuko Turismo Agentziaren arabera ustailak 378 milioi euroko ondorio ekonomikoa sortzen du turismoaren sektorean, hau da urteko etekinaren euneko 18.